دا هغوی بدلا دوزخ دی دا هغی کفر پا بدلا کی کم چی هغوی اکڑو او دا هغی ٹوکو پا سزا کی کم چی هغوی زما دا آیاتونو او زما دا رسولانو سره کولے